بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار. معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل بتائیں جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے. قال لقد سألت عن امر عظیم. آپ نے فرمایا معاذ، تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، اور اللہ جس پہ آسان کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. سب سے پہلا سبق کہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، عبادت بندگی، ہر لمحے میں اس کی مان کے چلنا. ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس لیے کبھی کسی کی برائی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا. اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی خیر ہے، پتہ نہیں کب توبہ کر لے، یا وہ توبہ نہ کرے اور پتہ نہیں کب اللہ اس کی کسی بات کو پسند کر کے کہے جاؤ معاف کیا. کیونکہ معاملہ کریم ذات کے ساتھ ہے نا. ہم نے نا اللہ تعالیٰ کو بہت غصے والا پیش کیا ہے، ہم نے اللہ کو ایک شدید غضب والا پیش کیا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. مجھے ایک بہت مشہور اداکار فوت ہو گئے، ملنے آئے، کہنے لگے میں کبھی مولویوں سے نہیں ملتا، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، کہ مولوی اللہ سے ڈراتے ہیں اور آپ اللہ سے ملاتے ہیں.